Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzień dobry, między dniem a dniem w Trójce. Witam Państwa serdecznie i listopadowo Mateusz Drozda. Naszą audycję przygotował Jacek Frenzel. Zaczynamy od wizytówki dnia poniedziałek. Dziś 8 dzień listopada, to dokładnie 312 dzień roku. Słońce w znaku Skorpiona wzejdzie o 6.45, zajdzie o 15.54. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że dzień będzie trwał 9 godzin i 9 dokładnie minut. Imieniny dziś obchodzą Adrian, Bogdan, Bożydar, Gottfried, Hadrian, Klaudiusz, Seweryn i Sędziwój. Wszystkiego najlepszego. Spójrzmy, co wydarzyło się 8 listopada. W 1895 roku Wilhelm Röntgen odkrył promieniowanie X, prowadząc obserwacje promieni katodanowych podczas eksperymentów z lampami próżniowymi. 1918 rok. Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali zwolnieni z twierdzy w Magdeburgu, w której byli internowani. Powodem takiej decyzji był wybuch strajków robotniczych w Niemczech. W tej sytuacji, gdy Piłsudski zapewnił, że jest przeciwnikiem bolszewizmu, został wraz z Sosnkowskim odesłany do Warszawy. W 1948 roku dekretem Ministerstwa Kultury i Sztuki powołany został Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze. W 1981, 8 listopada, z Polski został wraz z rodziną ewakuowany pułkownik Ryszard Kukliński, oficer Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego. W 2006 roku do kraju przyleciały pierwsze dwa zakupione w USA samoloty myśliwskie F-16. Maszyny te są użytkowane przez siły powietrzne w 26 krajach. W 2011 została oddana do użytku pierwsza nitka gazociągu północnego służącego do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec. W warszawskiej Dolinie Szwajcarskiej odsłonięto pomnik Henryka Sławika Józefa Antala Seniora. Dzięki tym bohaterom lat II wojny światowej uratowano życie co najmniej 5000 polskich Żydów. Był to rok 2016. Dziś Światowy Dzień Radiologii, Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. To będzie bardzo dobry dzień, to będzie nowy, dobry tydzień. Proszę mi wierzyć, zaczynamy. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze, a na początek dwa słowa o pogodzie. Przelotny deszcz, wysoko w górach śnieg i chłodno od 3 stopni do 6, nad morzem około 7, chłodniej w rejonach podgórskich od 0 do 2. Tak przedstawia się sytuacja pogodowa w nocy. Wiatr zwykle umiarkowany i porywisty na północy, także dość silny w porywach do 55 km na godzinę. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północy wieczorem możliwe rozpogodzenia właśnie. Przelotny deszcz również możliwy. Głównie w północnej połowie kraju będzie padać. Wysoko w górach tradycyjnie już powoli śnieg. I cały czas nie za gorąco, od 6 do 10 stopni. W rejonach podgórskich około 5. Do tego wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz przypomnijmy najważniejsze wydarzenia minionego weekendu. Zacznijmy, proszę Państwa, od sytuacji epidemicznej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 12 493 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażeń koronawirusem. Zmarły 24 osoby. Najwięcej zakażeń, 2846, wykryto w województwie mazowieckim, a najmniej w świętokrzyskim 216. Z powodu COVID-19 zmarło 9 osób, a z powodu współistnienia choroby z innymi schorzeniami zmarło 15 osób. Całkowita liczba zakażonych koronawirusem w naszym kraju od początku pandemii to 3 104 220 osób, zmarło 77 757 osób. Obecnie w szpitalach zajętych jest 9788 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Tych łóżek dostępnych jest nieco ponad 15,5 tysiąca. Pod respiratorem przebywa w sumie 857 osób. Kwarantanną objętych jest z kolei 376 479 osób. Ostatniej doby wyzdrowiały 8023 osoby, a całkowita liczba ozdrowieńców wynosi 2 744 315 osób. Pozostajemy przy tematyce zdrowia. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zwrócił uwagę na potrzebę poświęcenia dzieciom nie tylko czasu, ale i uwagi. Trwa skierowana do dzieci właśnie, młodzieży i rodziców również kampania Powiedz, co czujesz, zdemaskuj emocje. Celem zainaugurowanej w czwartek akcji Ministerstwa Zdrowia jest zwrócenie uwagi na problemy psychiczne dzieci i młodzieży. Mikołaj Pawlak mówił w Polskim Radiu 24 o dużym zainteresowaniu specjalną infolinią. Jej numer to 800 12 12 12. W październiku, gdzie też były przedstawiane nasze spoty, ale to były moje rzecznika, spoty i różnego rodzaju informacje medialne. Mieliśmy około 40-50 połączeń telefonicznych dziennie, do 30 czatów dziennie, a w ostatnich dniach wszystko pomnożone jest razy 10. 400 telefonów dziennie, prawie 200 czatów dziennie. Także widać, że jest duże zapotrzebowanie. Dzieci i młodzież potrzebują się gdzieś wygadać. Rzecznik Praw Dziecka apelował do rodziców o uważność na to, co przeżywają dzieci. Dlaczego muszą albo mogą porozmawiać z kimś, kto jest w telefonie zaufania? Bardzo potrzebne, ale jednocześnie pytanie, dlaczego nie mogą porozmawiać blisko u siebie? Stawiam szerokie pytanie i taką wątpliwość, podsuwam pomysły wszystkim, którzy są zaangażowani w sprawy dzieci. Warto, żeby spojrzeli na swoje dzieci, rozeznali, czy ostatnio coś się nie zadziało złego, albo jakiś spadek nastroju, albo brak rozmowy. Bo z badania, które publikowaliśmy w części dotyczącej rodziny, wynika, że co do zasady, jako rodzice, opiekunowie mamy czas dla dzieci, ale nie mamy dla nich uwagi. Infolinia 800 12 12 12 oferuje doraźne wsparcie psychologiczne dzieciom i młodzieży, a także ich rodzicom i opiekunom. Numer działa przez całą dobę, a połączenie z nim jest bezpłatne. Młodzi ludzie, którzy od zwykłej rozmowy telefonicznej wolą komunikator, mogą skorzystać z czatu dostępnego na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka. Między dniem a dniem. Bikini, bikini, bikini, bikini, bikini. wcale nie chcę cię obnażać. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przypadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani, tak chociaż lekko przed ubraniem. To nie ten raz chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. W leniwym przedpołudniu rozmawialiśmy w Trójce o pierwszej polskiej kobiecie odznaczonej orderem Virtuti Militari z profesor Małgorzatą Ewą Kowalczyk z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozmawiała Anna Popek. Poświęcimy rozmowę teraz Joannie Żubrowej. Kim ona była i dlaczego zapisała się na kartach polskiej historii wojskowości? Jest to kobieta, o której historia trochę zapomniała i jest to niesprawiedliwe. Joanna jest w historii Polski nie tylko pierwszą kobietą odznaczoną orderem Virtuti Militari, ale była też pierwszą, która w wojskowej służbie czynnej zdobyła stopień sierżanta, a co ciekawe, po latach służby dymisjonowano ją w randze podporucznika i pobierała emeryturę wojskową. Kobieta, której życie to gotowy scenariusz filmowy. Urodziła się jeszcze w XVIII wieku, w 1782 roku, dokładnie w Berdyczowie na Ukrainie. Pochodziła z rodziny szlacheckiej, była najstarszym dzieckiem Anny z Piaseckich i Jana Pasławskiego, herbu Jastrzębiec. Tam wychowywała się i właściwie moglibyśmy powiedzieć, że o jej początkach edukacji niewiele wiemy. Nie ulega jednak wątpliwości, że była wychowywana w duchu patriotycznym. Jako młoda dziewczyna, mając lat 13, zakochała się bez pamięci w jeńcu wojennym, uczestniku powstania kościuszkowskiego, poruczniku Janie Domusławskim i mając lat 15 wyszła za niego za mąż. To jest niezwykle ciekawe. Przeżyła z nim 8 lat Jan Domusławski, który razem z żoną, z Joanną zamieszkał w Żytomierzu. Zmarł niespodziewanie w 1804 roku. Młoda wdowa bardzo szybko zaprzyjaźniła się z Maciejem Żubrem, który pracował również w Żytomierzu, tam w kancelarii prawnej, dodatkowo zajmował się tłumaczeniami z języka polskiego na rosyjski. I była to ogromna miłość, która w imię której Joanna podążyła i wstąpiła do służby, podążyła za mężem i wstąpiła do służby wojskowej. Czyli temperament miała kresowy, serce gorące, decyzję podejmowała szybko, ale to, że stała się żołnierzem, właściwie wynikało z jej miłości, z płomiennego uczucia, tak? Zdecydowanie. Krótko po wybuchu wojny francusko-pruskiej w 1806 roku, jak pamiętamy, Napoleon Bonaparte zapowiedział ogólnikowe utworzenie państwa polskiego. Oczywiście wszyscy wiemy, że w 1806 roku, dokładnie 3 listopada, został opublikowany taka odezwa napisana przez Jana Henryka Dobrowskiego i Józefa Wybickiego, która nawoływała Polaków do powstania i walki o niepodległość. I te pojedyncze egzemplarze tej opublikowanej odezwy docierały na Wołyń, mimo że carska policja robiła wszystko, aby unicestwić próby obudzenia w Polakach ducha narodowego. I rzeczywiście te odezwy dotarły do rąk Joanny i Macieja. którzy postanowili razem z grupą innych ludzi przedostać się z zaboru rosyjskiego do wyzwolonej z rąk pruskich Warszawy. I rzeczywiście planowali to wiosną. Joanna wtedy zdecydowała, że nie puści męża samego i pojedzie razem z nim. Pani profesor, muszę przerwać, bo wiem, że pani jest wybitną znawczynią i pasjonatką tego tematu, ale przejdźmy już do tego momentu, kiedy Żubrowa walczy na polu walki tak jak mężczyzna. Czy to nie było dziwne? Jak ona się w ogóle dostała w szeregi wojska? Przecież kobiet nie przyjmowano. Czy musiała obciąć włosy? Czy musiała występować w przebraniu? No właśnie w związku z tym, że mąż udał się do Warszawy i tam wstąpił do drugiego pułku piechoty, ona podążając za nim stwierdziła, że no właśnie ona nie ma co robić i zdecydowała, że wstąpi do wojska. Oczywiście kobiet wówczas nie przyjmowano, to była rzecz oczywista. Joanna postanowiła, zresztą w ukryciu również przed mężem, obciąć włosy, kupiła gdzieś mundur, przebrała się i bez świadomości męża zaciągnęła się do tego samego pułku i do tej samej kompanii, w której służył jej mąż, podając się, że jest bratem swojego męża. I w to kłamstwo uwierzono, tak? Oczywiście w to kłamstwo uwierzono, tym bardziej, że jak ona sama przyznaje w swoich pamiętnikach, bo pozostawiła pamiętniki po sobie, miała urodę męską. Ona nawet tam podkreślała, że w wojsku byli żołnierze, którzy bardziej przypominali kobiety niż ona, więc wszyscy uwierzyli, że ona jest bratem. Oczywiście swojego męża, mąż no, stwierdził, że nie może jej wydać, więc funkcjonowali jako bracia w wojsku. I rzeczywiście ona zrobiła tam zawrotną karierę, bo miała umiejętności manualne, zaczęła przerabiać mundury, cieszyła się wielkim uznaniem swoich dowódców. No i oczywiście wiążą się z tym ciekawe historie, bo chodziła do różnego rodzaju sklepików, kupowała nici, igły, guziki. No i taka ciekawa historia. W jednym ze sklepików, którego właścicielką była starsza kobieta, no przebywała długo, często i ta właścicielka sklepiku i całej kamienicy zakochała się w Żubrowej, myśląc, że ona jest młodym chłopakiem, tak. Tak, namawiała ją serdecznie do porzucenia służby wojskowej, oferowała swoją rękę i przepisanie całego majątku. Ojej. Oczywiście Joanna nie zdradziła się, po prostu przestała przychodzić do sklepiku. Wkrótce jej pułk, drugi pułk wyruszył na wojnę. I rzeczywiście Joanna była osobą, która była niezwykle dzielna. Po pewnym czasie oczywiście okazało się, że gdzieś współtowarzysze odkryli, że ona nie jest żołnierzem, tylko kobietą, ponieważ mieszkali, wynajmowali wspólnie tam kwatery. No i żołnierze wtedy postanowili donieść do dowódców, że jak to, kobieta w wojsku, trzeba ją natychmiast usunąć. Natomiast donosili nie z troski o nią, żeby jej się nic nie stało, tylko nie. Był to dyshonor dla pozostałych, prawda? Że pani w wojsku dzieli ich obowiązki. I jak z nimi może mieszkać, jak może na równi pobierać żołd, jedzenie, no i dzierżyć broń. Ale kapitan Kazimierz Słupecki, który bardzo lubił i cenił zarówno Joannę, jak i męża, odniósł się do sprawy z wyrozumiałością. Kazał właściwie do wyższych, prawda, tutaj dowódców udać się, tutaj dokładnie do pułkownika Stanisława Potockiego. I Stanisław Potocki powiedział, że jasne, ona ma być w wojsku, jeżeli bardzo chce, ale pod jednym warunkiem. Z racji tego, że jest kobietą, ma być w swoim mundurze bezpłatnie i bez pobierania żywności. I ona się na to zgodziła, tym bardziej, że jej mąż wtedy awansował na furiera, czyli takiego podoficera zajmującego się zakwaterowaniem i organizacją żywności dla wojska. No i ona właściwie stwierdziła, że podoła. To sprytna kobieta. Miała to, co chciała, czyli męża blisko siebie, przygodę, służbę wojskową, a jedzenia pewnie też jej nie brakowało. A za co dokładnie została odznaczona? Pierwsza nominacja do orderu Virtuti Militari została zgłoszona po jej udziale i zasługach w bitwie o Zamość. I rzeczywiście ona tam się odznaczyła niebywałą odwagą. Natomiast z tym też wiąże się ciekawa historia, dlatego że, jak mówię, jako kobieta, która rzeczywiście tą odwagę graniczącą z brawurą wykazywała na polu walki podczas właśnie szturmu Zamościa w maju 1809 roku. I jakby docenili te jej zasługi, natomiast współżołnierze stwierdzili, że jak to, kobieta i order Virtuti Militari? Nie, ją trzeba wynagrodzić, ale pieniędzmi, nie orderem. I to był dyshonor dla Joanny. Ona wprost pisze w swoich pamiętnikach i wspomnieniach, że wycisnęło te łzy z jej oczu, ponieważ ona honoru nie miała na sprzedaż. Ona nie chciała żadnych pieniędzy. Dla niej ważny był właśnie order. W związku z tym, że nie dostała tego orderu, postanowiła opuścić drugi pułk, przeniosła się do innego pułku, 17 pułku piechoty, który utworzył, ten pułk został utworzony dzięki ordynatowi Stanisławowi Kosty Zamojskiemu i tam bardzo szybko zrobiła, jakby awansowała, ponieważ od razu w 17 pułku została doceniona, awansowała na sierżanta i wraz z tym pułkiem brała udział w kampanii Napoleona, tak. Prawda, w tej w czerwcu 1812. I ten drugi order za co dostała? Ten drugi order? Za odwagę, walkę z Rosją i rany odniesione nad Berezyną. No i tego orderu nikt już jej nie odebrał. Nie odebrał. Dostała go, odebrała osobiście w 1818 roku, utrzymała upragniony order i nigdy się już z nim więcej nie rozstawała. Zawsze nosiła go przypiętym do sukni, chodziła na czarno. Muszę tylko jeszcze podkreślić, że w 1815 roku ona zrezygnowała, przeszła na emeryturę wojskową i wraz z mężem osiedli w Popowicach pod Wieluniem, gdzie mąż otrzymał posadę w lasach rządowych. No, tam, niezwykła postać. Dziękujemy za to, że przypomniała ją pani. Doktor habilitowana Małgorzata Ewa Kowalczyk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, była moim gościem. No mam nadzieję, że państwo jeszcze sięgną i sami pogłębią wiedzę na temat tej niezwykłej postaci. Swoją drogą, to ciekawe, która z naszych współczesnych pań gotowa byłaby pójść na tak dalekie poświęcenie i wyruszyć z mężem na front i bezpłatnie na nim walczyć. Piękna historia o miłości, o odwadze i o honorze. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. W Trójce rozmawiała Anna Popek. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long. I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. W audycji Między dniem a dniem w Trójce teraz polityka. W sobotnim śniadaniu w Trójce politycy podsumowali najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Gośćmi śniadania byli Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej, Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta i Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy. Od pana ministra Sałka zacznę. Polska zapłaci Czechom 50 milionów euro za wycofanie skargi z TSUE. Takie jest wedle nieoficjalnych informacji porozumienie z Czechami, które jeszcze nie jest podpisane, bo rozmowy mają być kontynuowane. Ale jeśli rzeczywiście tak by było, sprawy szłyby ku dobremu, to by było dobre porozumienie. I co by się stało z tymi karami, których nie płaciliśmy? Czy one byłyby anulowane w takiej sytuacji? Pani redaktor, wydaje mi się, że musimy zaczekać do końca na sytuację, kiedy już definitywnie będzie określone to porozumienie. Te głosy, które nieoficjalnie spływają do Polski, bo pani minister Moskwa wczoraj miała wizytę w Czechach na ten temat. Mam nadzieję, że niedługo ta trudna sytuacja ona się zakończy, z tego względu, że potrzeba uspokojenia tej sprawy i mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast ja bym się odnosił już do sprawy definitywnie po tym, jak zakończymy te negocjacje jako strona polska. Widać pewne światełko nadziei, no bo okoliczności też i polityczne w Czechach się zmieniły. Natomiast jakaś forma współpracy i porozumienia ze stroną czeską musi nastąpić, ponieważ no jak wiadomo, ta instalacja, która jest instalacją kombinatu wydobywczo energetycznego i elektrownie i kopalnie, one muszą funkcjonować ze względu na nasze bezpieczeństwo energetyczne. To do kar, no to zobaczymy, bo jeszcze będziemy czekać na orzeczenie definitywne, bo dzisiaj nie mamy orzeczenia definitywnego ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wtedy do tej sprawy będzie można się odnosić. Nie wiem, czy państwo chcą dołożyć po zdaniu komentarza, czy poczekamy na zakończenie tej sprawy? Ktoś... No. Proszę bardzo. Ja mogę. Proszę bardzo. Głupi płaci dwa razy, jest takie powiedzenie. I tak będzie niestety w przypadku Polski, ponieważ zamiast się dogadać z Czechami, zanim oni pozwali nas do Trybunału, to Polska zwlekała, nie wykazywała odpowiedniej aktywności dyplomatycznej i skończyło się tak, że po pierwsze zapłacimy samym Czechom dużo więcej niż na początku od nas oczekiwały za te naruszenie środowiska, tutaj mówimy o wodzie, rekompensatę tych strat wody po stronie czeskiej. A druga rzecz, to zapłacimy kary, dlatego że te kary nie są za to, żeśmy się wcześniej nie dogadali z Turowem, tylko są za to, że nie wykonaliśmy zabezpieczenia polegającego na przerwaniu wydobycia. To można było wszystko załatwić. No to jest absurdalne, jak pani wie. To no, można ale... było, ale takie zabezpieczenie zostało na Polskę nałożone. Czy ono było rozsądne, czy nie, to jest inna sprawa, ale zostało nałożone i jest, chodzi mi o to, że to są osobne pieniądze za coś innego, a osobnymi kwotami, które Polska z budżetu będzie musiała wyłożyć, czyli my wszyscy, to są po prostu już bezpośrednie rekompensaty dla państwa czeskiego. Radosław Fogiel, będziemy płacić, jak pan myśli, rzeczywiście? Znaczy ja? I Komisji Europejskiej i Czechom? Ja przede wszystkim nie przyjmuję takiej argumentacji, jaką przed chwilą przedstawiła pani poseł Żukowska. Absurdalne czy nieabsurdalne, to nie ma znaczenia. To jeżeli oczywiście całą sprawę ad absurdum przesuwając, ale jeżeli by jeden z sędziów Trybunału nakazał wszystkim mieszkańcom Turowa codziennie w samo południe na głównym placu miasta wycinać chałupce, to pani poseł też by się z tym zgodziła, jakkolwiek absurdalne by to nie było. Jednak to no panie pośle, ale jednak... kontakt z rzeczywistością zachowywać. Ja rozumiem, że sędziowie mogą błądzić. Jeżeli są wyroki dotyczące zabezpieczenia też w sprawach cywilnych i na przykład ktoś panu każe zapłacić 20 tysięcy złotych tytułem zabezpieczenia, to oczywiście pan może mówić, nie, to jest absurdalne, no ale takie będzie orzeczenie sądu. Nie będzie dobrze, ale wiadomo, że nie możemy wygasić kopalni. Dobrze, Radosław Fogiel... Nie, nie może pan, ponieważ Radosław Fogiel nie dokończył. Bardzo proszę. Co ja mogę powiedzieć? No nie będę oczywiście wdawał się w spekulacje, bo to jest najgorsza rzecz, którą można zrobić w czasie tego typu negocjacji. Mogę powiedzieć tyle, jeśli chodzi o wnioski czy z całego tego konfliktu. Tak się zdarzyło, że byłem w Czechach, wróciłem wczoraj, co prawda w zupełnie innej sprawie na konferencji niezwiązanej z Turowem, ale oczywiście ten temat w rozmowach kuluarowych z czeskimi partnerami, przedstawicielami czeskich think tanków, świata polityki pojawiał się i budujące było jedno. Zgoda była co do tego, że Czesi zdają sobie sprawę i uznają to za warunek sine qua non, że my musimy wydobywać węgiel w Turowie. Oni wiedzą, jak niezwykle jest to istotne dla naszego systemu energetycznego. No oni z kolei mają ten warunek brzegowy, że muszą dbać o warunki życia mieszkańców terenów przygranicznych. Ja tylko chciałam powiedzieć... Jeżeli obie strony sobie to uświadamiają i są gotowe do kompromisu, a równocześnie traktują sprawę punktowo, tak żeby ona nie położyła się cieniem na całości stosunków między naszymi krajami, a myślę, że to wszystko idzie w takim kierunku, to jesteśmy na dobrej drodze i ten problem będzie rozwiązany. Ja tylko chciałam powiedzieć to, co było niesłyszalne, ponieważ państwo mnie mówiąc jednocześnie zakrzyczeli, że uważam, że nawet jeśli sędziowie sądu TSUE błądzą czasami, no to nie są obłąkani, także to pana porównanie do nakazu, co mieliby zrobić mieszkańcy Turowa, nie wiem, czy było najszczęśliwsze. Marcin Kierwiński. Dlatego zastrzegłem, że oczywiście przenosimy się w rejony absurdu. Marcin Kierwiński. No, my jesteśmy, panie pośle, w rejonach absurdu, ale w rejonach absurdu... A to współczuję, co tam się rząd, platformie dzieje. Ale widzi pan... Pan, jak zawsze nie chce pan posłuchać niczego. I to, może takie są efekty. To pan, dzisiaj pan wygłasza normalne zdania, że trzeba się dogadać, że trzeba z Czechami mieć dobre relacje. Szkoda, że zajęło wam to aż 4 miesiące. No przecież to jest kpina. Wiadomo było, że trzeba w tej sprawie rozmawiać z Czechami. Wiadomo, że trzeba było zawrzeć jakieś porozumienie. Tylko 4 miesiące musieliście, jak zawsze, robić awanturę polityczną. I to jest przerażające, bo już skonfliktowaliście Polskę ze wszystkimi. Nawet w tak oczywistej sprawie nie potrafiliście zareagować na czas. A dziś mówicie, no nie, no te relacje z Czechami są bardzo ważne, będziemy o nie dbać. Trzeba było 4 miesiące temu o nie dbać. Nie byłoby całej tej awantury. Jeżeli pan mówi o jakichś chałupcach odczynianych, bo tak można powiedzieć, w Turowie, to właśnie to robicie jako polski rząd. Jesteście bandą kompletnych dyletantów. Pani redaktor, no nie chodzi o to, że mocny, tylko to jest po prostu coś żenującego. Ja pamiętam ileś audycji, także u pani, gdzie słyszałem także od pana posła dziś obecnego, który mówił, nie, twardzi będziemy negocjować, będziemy walczyć o polski interes, no i co? I na sam koniec zrobiliście dokładnie to, co mówiła opozycja od samego początku, tylko 4 miesiące później. No jesteście po prostu żałość. Dobrze, mam nadzieję, że w poniedziałek ta sprawa będzie zakończona i będzie zakończona. Pan minister Sałek jeszcze chce tak, swoje 3 grosze, rozumiem. Trzy grosze. Dobrze, to już szybko wyjaśniam. Szanowni Państwo, obecnie w Glasgow trwa konferencja stron konwencji klimatycznej. Ja chciałem poruszyć pewną sprawę, która wynika z konwencji stron COP24, która odbyła się w Katowicach, gdzie wówczas pan prezydent Andrzej Duda wyszedł z koncepcją tak zwanej sprawiedliwej transformacji. Mówiącej o tym, że jeżeli regiony górnicze wskutek zmiany technologicznej, wskutek zakończenia wydobycia, wskutek ograniczania emisji CO2 mają się transformować, to musi się odbywać to w sposób zrównoważony z godnością i z poszanowaniem człowieka. Dzisiaj wszyscy także w Europie mają wielkie hasła związane ze sprawiedliwą transformacją, a niestety, i to trzeba wyraźnie powiedzieć, sytuacja, którą mamy właśnie w Turowie, gdzie przymusza się Polskę do zamknięcia kombinatu wydobywczo-energetycznego, kompletnie stoi w sprzeczności właśnie z tym, co my mamy w Polsce realizować w rejonach górniczych, czyli z tak zwaną sprawiedliwą transformacją. I tylko tyle chciałem powiedzieć, że jeśli polska gospodarka ma się transformować w kierunku niskoemisyjnej, to nie może się to odbywać w ten sposób, jak dzieje się to obecnie w Turowie. Absolutnie nie, bo człowiek musi być najważniejszy w tych przemianach. Dziękuję. Dobrze, przechodzimy do innej sprawy. A co to ma wspólnego, panie ministrze, z negocjacjami, które trzeba było 4 miesiące temu rozpocząć i skończyć? Co to ma wspólnego? Teraz będziemy rozmawiać o Białorusi, a w tym czasie pan Paweł Sałek spróbuję dokonać transformacji swojego dźwięku, ponieważ pozostaje wiele do życzenia i może coś tam pan może z tym zrobić, może nie, ale może się uda. Nasilają się prowokacje na granicy polsko-białoruskiej. W tej sprawie zabiera głos Unia Europejska, NATO. Czy wystarczy Polsce moralne wsparcie, czy potrzeba czegoś więcej? Anna Maria Żukowska. Potrzeba dobrych relacji i dyplomatycznych i współpracy, ponieważ to nie wystarczą tylko zapewnienia, że Polska ma wsparcie, tylko to wsparcie musi być rzeczywiście okazane. Co mam na myśli? I mówię to już od kilku tygodni. Polska powinna podjąć rozmowy z tymi państwami, które mają umowy o readmisji, z państwami, z których przybywają do naszego kraju uchodźcy, częściowo może uchodźcy, częściowo osoby, które może nie zasługują na ten status, ale to zawsze trzeba w każdym konkretnym przypadku zbadać, ponieważ nie jest rozwiązaniem odsyłanie ludzi do lasu. Ludzi często chorych, często z małymi dziećmi, kobiet w ciąży. To jest po prostu niehumanitarne. Żyjemy w XXI wieku, Polska jest państwem silnym, dumnym, robi takie rzeczy i to jest haniebne. Dlatego jeżeli ktoś po analizie, ktoś z tych osób, które do nas przybyły, nie spełnia warunków potrzebnych do przyznania mu statusu lub jej statusu uchodźcy, powinien zostać w cywilizowanych warunkach odesłany do kraju swojego pochodzenia. Też nie na Białoruś, bo Białoruś bezpiecznym krajem nie jest. Jeżeli ktoś z PiSu chce mi powiedzieć, że to jest taki fajny kraj, to chciałam zapytać, gdzie jest w tej chwili pani Angelika Borys. To nie jest fajny kraj, to nie jest bezpieczny kraj i nie możemy jako rozwiązania uważać, że skoro winą jest to, wina związana z tym, że osoby znajdują się na polskiej granicy, to jest wina Białorusi, wina Putina i my mamy czyste ręce? Nie, nie mamy, bo jesteśmy odpowiedzialni jako państwo, na którego już teren dotrą ci migranci czy też uchodźcy, za ich życie i zdrowie. Nie możemy o tym zapominać. Naprawdę pani się zajęła aspektem humanitarnym, który jest bardzo ważny, ale jest drugi aspekt obrony granicy i tych prowokacji, które są coraz bardziej niebezpieczne, bo tam jest przeładowywanie broni i grożenie polskim pogranicznikom. I co w tej sytuacji mamy robić? Pani się skoncentrowała tylko właśnie... Nie dawać się sprowokować, bo na tym polegają prowokacje, żebyśmy my zachowali się nieodpowiedzialnie, żebyśmy, nie wiem, też odbyli jakąś defiladę z bronią. Przecież to po to jest, po to, żeby nas sprowokować do jakichś takich aktów agresji, a to jest poważna sprawa, bo to jest, może to jest granica nasza z Białorusią, no to wiemy, że również Rosja w tym całym procederze macza swoje palce. Nie powinniśmy tym prowokacjom ulegać, bo one są tanie, one są już, mówiąc szczerze, przeterminowane, jeżeli chodzi o pomysłowość, bo to są koncepcje z lat 80. poprzedniego wieku, żeby w jakiś sposób prowokować państwa nadgraniczne. I myślę, że przede wszystkim powinniśmy puknąć się w czoło, jeżeli chodzi o nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo jeżeli odbywa się w Kongresie... Dobrze, to o tym za chwilę. Debata, teraz debata na za temat chwilę tego, o pukaniu się w czoło będzie za chwilę. Panie poseł... I dyskutowane jest to, czy mamy na przykład, czy trzeba rozważyć, czy Polska powinna pozostać w NATO, albo czy bazy wojskowe w Polsce powinny być w takiej liczbie zasilone, jak w jakiej tej chwili są żołnierzami amerykańskimi. To mamy bardzo duży problem właśnie z bezpieczeństwem. Pani dokonała tutaj wrzutki, którą zaplanowałam na za chwilę, więc ja bardzo proszę o niedokonywanie wrzutek. Radosław Fogiel, z jednej strony jest presja fizyczna na granicę polsko-białoruską, z drugiej strony jest ten aspekt moralny i apele, żeby zwrócić uwagę na te kwestie humanitarne, zresztą również ze strony polskiego kościoła są te apele. W związku z tym, jak działać, panie pośle? Niestety, z góry przepraszam, jednym zdaniem muszę się odnieść do poprzedniego tematu. Ale ten temat jeszcze będzie obecny. Ponieważ pan poseł Kierwiński będzie obecny. Używa do tamtego tematu. Mocnych słów, a albo nie zrozumiał, o czym ja mówiłem, albo nie do końca wie, jaka jest sytuacja, panie pośle. Może trudno zrozumieć, co pan mówi. Wola negocjacji w żaden sposób nie wyklucza twardej postawy i obrony polskich interesów. To są dwie rzeczy bezwzględnie konieczne i gdyby pan śledził albo próbował nie przekręcać faktów, to by pan wiedział, że polska strona była otwarta na negocjacje i jest otwarta na negocjacje, w których chce znaleźć kompromis, który zabezpieczy oczywiście polskie oczekiwania, ale to strona czeska w którymś momencie od stołu odeszła, więc proszę nie mówić, że po polskiej stronie nie było woli negocjacji. A teraz... Może zacznę od tego, w czym się zgadzam z panią poseł Żukowską, jeśli chodzi o prowokacje. Tak, to prawda. Tu w zasadzie trudno coś więcej dodać. No, prowokacje z punktu widzenia prowokatora mają służyć udanemu sprowokowaniu prowokowanego. W związku z tym my nie możemy się na to złapać. Jedyne, co i mamy pewność, że akcja Zielonych Ludzików nie zakończy się tak, jak w przypadku Ukrainy. Pani redaktor, nie dawać się sprowokować, to nie znaczy zamykać oczy. To wymaga od nas zwiększonej czujności i dlatego Straż Graniczna, wojsko są postawione w stan gotowości, ale to w żaden sposób nie znaczy, że mamy się dać sprowokować. Tak zwane zielone ludziki operowały na Ukrainie w nieco innych warunkach z uwagi na bardzo dużą mniejszość rosyjską na tamtych terenach, która ułatwiała tego typu zagrywki. No, u nas sytuacja jest inna. Dodałbym tylko, że i to jest robione, ale warto o tym mówić, że oczywiście musimy o tych wszystkich prowokacjach bardzo jasno informować na bieżąco naszych sojuszników, bo wiadomo, że z daleka widać gorzej, w związku z tym w naszym interesie jest, żeby nasi sojusznicy wiedzieli, co się realnie dzieje na granicy, żeby odbierali to wszystko w sposób właściwy. Jeśli zaś chodzi o wnioski o pomoc międzynarodową, readmisję, no tutaj jednak moje zdanie jest inne. No, ja uważam, że w pierwszej kolejności my musimy dbać o szczelność polskiej granicy. Nie do końca rozumiem, czy mielibyśmy się porozumieć w sprawie readmisji z krajami pochodzenia tych osób, które się próbują przedrzeć przez granicę, chociaż wydaje mi się, że pani poseł chodziło o niestosowanie pushbacków. Tylko, że rzeczywistość wygląda tak. W niektórych przypadkach są to w ogóle kraje które nie mają funkcjonującego rządu, jeśli chodzi na przykład o niektóre kraje Afryki. Część tych ludzi to są długoletni mieszkańcy Rosji czy republik postsowieckich. Sama pani stwierdziła, że Rosja w tym macza palce, a do tego w jaki sposób mielibyśmy, żeby ich odsyłać, musielibyśmy ich najpierw tutaj przyjąć. Przecież nie mamy prawa trzymać ich pod kluczem. No, chyba nikt nie wierzy, że ci ludzie zostaliby w Polsce. Nie, oni by gremialnie ruszyli w kierunku Niemiec. Panie pośle, tam nie ma wyjścia? Jest dobrze jak jest? Wyjściem jest uszczelnianie granicy. Jest oczywiście cała działalność dyplomatyczno-medialna, która jest prowadzona przez polską stronę, to znaczy wywiady polskich urzędników, informacje w prasie, w mediach społecznościowych w tych krajach, z których ci imigranci pochodzą, z jasną informacją, że ten szlak jest zamknięty, że tamtędy się nie przedostaną. To jest przez MSZ koordynowane od dłuższego czasu, ale my naprawdę musimy stąpać twardo po ziemi. Dobrze, to mielibyśmy teraz sytuację, już, w której mielibyśmy sytuację, kolejny w której, rozmówca, dobrze? To kończę zdanie, przepraszam. Mielibyśmy sytuację, w której ci migranci szturmują Niemcy, Niemcy zamykają granice i wszyscy zostaliby w Polsce. A jeżeli ktoś przyjeżdża na Białoruś na wizie turystycznej, no to najwyraźniej nie uważa tego kraju za miejsce zagrożenia dla siebie. Przykro mi, ale tak to wygląda. Marcin Kierwiński, już jak wiemy, zaczęła się też akcja ewakuacyjna na Białorusi, czyli powrót niektórych osób, które chciały się przedostać do Unii Europejskiej, do ich krajów zamieszkania. Tak, panie redaktor, już o tym, tylko jedno zdanie do pana posła Fogla. Panie pośle, tylko cały problem polega na tym, że tą sprawę załatwilibyście z Turowem taniej 4 miesiące temu. Teraz zapłacicie więcej niż trzeba było wtedy, niż można było wtedy wynegocjować z Czechami. Jak znowu dyletanstwo i pan Dala nadal nie rozumie. To jest porażające. Dobrze, a teraz kwestie granicy. Myślę, że są dwa aspekty. No pierwsza sprawa to kwestia, jak reagować na to, co robi Łukaszenka. I tutaj wydaje mi się, że najrozsądniejszą reakcją, i będę się o nią dopominał, jest zaangażowanie naszej dyplomacji, o ile ona jeszcze za rządów PiS-u istnieje, w to, aby w tą sprawę zaangażowała się Unia Europejska i NATO. Myślę, że Unia Europejska, my powinniśmy być takim ambasadorem tego, aby na Łukaszenkę nakładać kolejne sankcje. Kryzys trwa już od kilku miesięcy. Zdarzają się na naszej granicy coraz bardziej niebezpieczne wydarzenia, więc czas, aby Polska i służby dyplomatyczne nakłoniły Unię Europejską, były aktywne do tego, aby na Łukaszenkę nakładać nowe sankcje. To jest jedyny sposób powstrzymywania tak naprawdę dyplomatycznego tego, co robi reżim Łukaszenki. To powiem panu i słuchaczom przede wszystkim, że ambasador przy Komisji Europejskiej Andrzej Sadoś przedstawił takie dowody tego, co się dzieje na Białorusi i będzie kolejne spotkanie w tej sprawie w przyszłym tygodniu. Także nie jest Pani redaktor, nie jest tak, że nikt nic nie robi. Pani redaktor, fantastycznie, nie wiem właściwie, bo to, co pani powiedziała, raczej dowodzi tylko tego, że polska dyplomacja nie istnieje, jeżeli oni się obudzili po 3 miesiącach trwania tego kryzysu. Ja bym wolał, żeby w tej sprawie polska dyplomacja była aktywna od pierwszego dnia. No ale jak widać, wszystko w PiS-ie działa z takim opóźnionym zapłonem, jak to mówią nastolatkowie. Natomiast jest druga kwestia i chyba ona jest znacznie ważniejsza. To jest i tutaj trochę do tego, co mówił pan poseł z PiS-u. Panie pośle, wy mówicie o strzeżeniu polskiej granicy, tak, ja się zgadzam w 100%. Polska granica powinna być bezpieczna, polska granica powinna być szczelna, no tylko, że szczelna niestety nie jest. No niemal codziennie słyszymy informacje o tym, jak to w centrum naszego kraju, a to gdzieś pod Łodzią, a to gdzieś pod Sochaczewem, odnajdywana jest jakaś furgonetka z nielegalnymi migrantami. Kilka dni temu była taka sytuacja, że Niemcy na otwartej granicy, przecież polsko-niemieckiej, wyłapali jakieś wielkie liczby imigrantów, którzy już przeszli przez Polskę. No i to jest cała prawda o tym, jak wy chronicie granicę. Więcej tych nielegalnych imigrantów jest wyłapywanych na niestrzeżonej granicy polsko-niemieckiej niż to, co wy wyłapujecie i chronicie na granicy polsko-białoruskiej. I gdzieś na samym kropka, końcu, panie... Ten... Nie, panie redaktor, jeszcze proszę dwa zdania. Bardzo proszę, dwa, bo to jest bardzo ważne. Będę liczyć. Państwo rządzone przez PiS robi ponurą pokazówkę wobec dzieci, kobiet w ciąży. Tam potraficie być stanowczy, zdeterminowani, choć jest to makabryczne przedstawienie, muszę powiedzieć, to, które nam fundujecie, ale z drugiej strony kompletnie, ale kompletnie nie jesteście w stanie zabezpieczyć granicy polskiej przed tymi, którzy są bardziej mobilni, bardziej sprytni, którzy wnikają do Polski i którzy naprawdę mogą sprowadzić na Polskę zagrożenie. Ale pan uważa, że mur nie pomoże, tak? Mur nie pomoże, bo państwo nie chcieli muru. Panie redaktor, ale nie, panie redaktor, stawia pani nieprawdziwą tezę i proszę, aby się pani z niej wycofała, bo nawet... Nie będę się z niczego wycofała. Pytam nawet pana, pani, a czy ja pan proszę, uważa, pani że mur nie już... pomoże? Pani, dobrze, już zadałam pytanie. Już mówię. No, dziękuję. Mówiliśmy o tym, że polska granica powinna być strzeżona. Jeżeli fachowcy mówią, że to ma być mur, to niech ten mur zostanie postawiony, ale zgodnie z polskim prawem. Chcemy bariery i bezpieczeństwa naszej granicy, a nie kolejnego pisowskiego wielkiego wału, bo zwykle tak jest, że jak PiS zapowiada wielkie inwestycje w trybie niezgodnym z polskim prawem, bez zamówień publicznych, etc., to kończy się tak jak w Ostrołęce. 2 miliardy wyrzucone w błoto po to, żeby postawić 2 wieże, które następnie heroicznie rząd PiSu rozbierał. A teraz po Paweł prostu Sałek. Normalnie profesjonalnego działającego państwa, a nie bandy dyletantów. Paweł Sałek, jakie jest zdanie prezydenta na temat tak zwanego umiędzynarodowienia problemu granicy polsko-białoruskiej? Czy ono jest wystarczająco, czy ten problem jest wystarczająco umiędzynarodowiony, czy nie? Panie redaktor, w tej trudnej sytuacji cały czas na różnych poziomach, także dyplomatycznych, trwają różnego rodzaju działania. No i pan prezydent jeszcze jest zatroskany o sprawy związane z obronnością kraju, bo poza tym obronność kraju jest obowiązkiem ustawowym i konstytucyjnym i powinniśmy o tą obronność dbać. Natomiast forma i tutaj podejście do tej wojny hybrydowej, jak ją nazywamy, jest zupełnie inne niż do tej pory było znane, jeśli chodzi o prowadzenie wojny, bo chyba tak trzeba tą sprawę nazwać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pan prezydent ostatnio podpisał ustawę o budowie muru, dlatego że ten mur i ta zapora fizyczna, ona jest niezbędna i potrzebna. Są przykłady na Węgrzech, w Grecji, czy w Turcji, że tego typu instalacje pomogły zatrzymać... Ale pan słyszy, ta budowa się odbędzie niezgodnie z prawem. Ale dlaczego niezgodnie z prawem? Ja nie rozumiem. Chyba pan poseł mówi tutaj o inwestycji, mówimy o inwestycji w obronność. No, to jest zarzut. Mówię panie ministrze, o transparentności wydatkowania publicznych pieniędzy. No proszę nie manipulować. No mówię o tym, że każda wielka inwestycja powinna być realizowana zgodnie z przepisami dotyczącymi jakości wydatkowania pieniędzy publicznych. Nie waszych pieniędzy, a publicznych. Pana, no przecież oczywiście, że postępowanie będzie prowadzone w jakiś sposób otwarty. Ja nie znam szczegółów, jak to będzie się odbywać, ale to jest przecież logiczna sprawa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, takie zaraz instalacje... Zaraz też panu powiem o tej logicznej sprawie. Nie, ja bym chciała już porozmawiać o innych sprawach, więc już może nie wracajmy. Proszę kończyć, panie ministrze. Te zapory, które powstały w innych krajach, one zatrzymały tą nielegalną migrację. I bardzo dobrze. Co do umiędzynarodowienia sprawy, to tak, jest ta zapowiedź nawet w informacjach dzisiaj w Polskim Radiu Trójce, przed chwilą zanim zaczynaliśmy audycję, była informacja właśnie o tym, że będzie specjalne spotkanie pod klauzulą tajności, gdzie polski ambasador przy Unii Europejskiej będzie przedstawiał informacje, w jaki sposób dokonuje się różnego rodzaju prowokacji już w tym momencie naprawdę bardzo, tak, bardzo niebezpiecznych. A na to, panie ministrze. Czy nie powinien być wniosek o konsultację, taki na podstawie artykułu 4, czyli taki bardzo formalny? Pani redaktor, ten dialog z NATO on absolutnie cały czas trwa, bo przecież w tamtym tygodniu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg też w tej kwestii się wypowiadał, więc tutaj polskie władze absolutnie są w kontakcie, więc na poziomie unijnym, międzynarodowym i także na Dalekim Wschodzie i także w Brukseli, te działania na różnych poziomach są podejmowane. I tu już bym postawił kropkę, ale jeszcze chcę się odnieść do sprawy tej, co powiedział pan poseł Kierwiński o Ostrołęce. Pamiętajmy o tym, że instalacja budowy elektrowni w Ostrołęce, czyli Ostrołęka C, była rozpoczynana w roku 2009, jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej. Także tutaj z tą Ostrołęką... Wie pan, że pan... otwiera kolejną puszkę Pandory. Nie, no ale pani redaktor... Panowie, dajcie spokój. Nie, pani redaktor, nie, no ja nie zostawię tego bez komentarza. Jeżeli chce pan powiedzieć, że inwestycja, która była rozpoczynana przez PiS, realizowana przez PiS, zmarnowane pieniądze przez PiS, to jest wina Platformy, to nie, to tak się nie da, panie ministrze. Dobrze, ma pan już pan powiedział. Mogę, ja chętnie każdy panu powiedział, wyślę, co chciał powiedzieć. Chętnie panu wyślę kompleksową informację. Jakby zadał pan sobie trochę trudu, wiedziałby pan, kto za ten wałek odpowiada, bo tak, to jest jeden wielki wał, to co wydarzyło się w Ostrołęce. Koniec, nie będziemy teraz mówić o Ostrołęce, teraz a propos tego, o czym powiedziała pani poseł Anna Maria Żukowska, żeby się puknąć w głowę, znaczy PiS się ma puknąć w głowę, czy rząd się ma puknąć w kwestii naprawy relacji z Amerykanami, tu podała przykład dyskusji w Komisji Kongresu na temat erozji demokracji w Polsce i na Węgrzech. Chce pani dodać do tego jakieś zdanie, bo chciałabym, żebyśmy bardzo krótko o tym porozmawiali, bo tutaj mam jeszcze ważne tematy, a czasu mało. No, zawsze Prawo i Sprawiedliwość podkreślało, jak to ważnym sojusznikiem Polski są Stany Zjednoczone. Nawet często wydawało się, że w ogóle ważniejszym niż państwa Unii Europejskiej. I nagle okazuje się, że ten wspaniały sojusznik uważa, że u nas tak drastycznie naruszane są zasady demokracji, że trzeba rozważyć zaangażowanie amerykańskich wojsk w Polsce. To są poważne historie. To pani prezes think tanku German Marshall Fund tak uważa. Taki wniosek rzuciła uważa, pod rozwagę. Tak, Komisja Helsińska w amerykańskim kongresie. Przedstawiciele... Czyli to jest Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. To się tak nie nazywa tylko, Komisja Helsińska. Nie tylko amerykańskiej administracji obecnego prezydenta Bidena, nie tylko, dobrze, nie tylko to tak, teraz... przedstawiciele uważali socjaldemokracji, ale też republikanów. To trwała dyskusja i myślę, że jej reperkusje będziemy odczuwać w najbliższym czasie. Będą reperkusje, panie pośle, pan poseł Radosław Fogiel, czy rzeczywiście trzeba się, przepraszam, że to ja tak w cudzysłowie używam tego, tych słów pani poseł, puknąć w głowę i jakoś odnowić te relacje i w ogóle jakie znaczenie, bo państwo zdaje się uważają, że to było bez znaczenia, niektórzy nadają temu wysłuchaniu publicznemu bardzo duże znaczenie, więc nie wiem, może prawda gdzieś jest w innym miejscu. Proszę wybaczyć, panie redaktor, ja wiem, że podpadnę, ale no niestety nie możemy zakończyć poprzedniego tematu, przechodząc bez reakcji obok słów posła Kierwińskiego, bo one świadczą a. o braku kompletnym kontaktu z rzeczywistością, c. o, b. o swego rodzaju myśleniu magicznym. Panie pośle, jest rzeczą oczywistą, że żadna, absolutnie żadna granica, no, Amerykanie w Meksyku, Izrael w Palestynie, myślę, że próbują to już od wielu, wielu lat, zawsze jakiś procent porażek przy uszczelnianiu granicy jest w to wpisany. Tak po prostu wygląda rzeczywistość, ale można pracować nad tym, żeby tę efektywność poprawiać. No między innymi właśnie budując tę zaporę, przeciwko czemu pańska partia była głosowała przeciw w Sejmie. A pańskie wycieczki o elektrowniach, o wałach, no pokazują, że nie macie wy w Platformie żadnych zahamowań, żaden kryzys, żadne niebezpieczeństwo dla polskiego państwa nie jest w stanie wami wstrząsnąć na tyle, żebyście zaczęli myśleć w sposób odpowiedzialny za państwo, pan, a nie, nie ma do większego. Czy może pan teraz powiedzieć o kongresie? Prowadzić polityczną bijatykę. Ja muszę rozważyć, czy do jednej audycji mogę panów dwóch zapraszać, bo panowie mają wzajemnie na swój temat jakieś tutaj, nie powiem obsesję, ale po prostu nie pozostawiają dłużni. Pani redaktor. Po prostu moją większą przyjaciółką mi prawda i muszę prostować to, co pan poseł. Dobrze, to Kierwiński co przyjaciółka panu podpowiada w sprawie dyskusji w Komisji Amerykańskiego Kongresu na temat demokracji w Polsce i na Węgrzech? Już mówię, bo tu mamy bardzo dobry przykład jak na dłoni tego, w jaki sposób duża część opozycji, duża część komentatorów sprzyjających opozycji szuka wręcz i modli się o jakiś pretekst, żeby można było zaatakować rządzących i jeszcze, daj Boże, powiedzieć, że za granicą o nas źle mówią. No nie ma szczęśliwszego przedstawiciela opozycji. Nie, gdzie te Abramsy są? Bo kupujecie od pół czołgi, tak? Od Stanów Zjednoczonych. Pani poseł, zapraszam. Komisji. Pani nie jest w Komisji Obrony, zapraszam. Jakie jest znaczenie tego, co było mówione podczas wysłuchania publicznego? Sekundkę, bo pani poseł pokrzykuje o Abramsach, no więc ja powiem, no wbrew temu, co może się niektórym wydawać, Abramsów nie kupuje się w Walmarcie na sztuki, ale cała procedura jest prowadzona. Polscy żołnierze między innymi są już w Stanach i się szkolą, żeby właśnie móc z tych czołgów korzystać, kiedy one do Polski trafią, ale to jest rzecz poboczna. Cała ta historia to jest jeden wielki humbug.